नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्यः नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। ओम सुरभ्यै नमः। सर्वोपचारार्थे गंधाक्ष पुष्पाणि समर्पयामि, पुष्पमालां परिधापयामि, माल्यादीनि सुगंधीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया दत्तानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। ग्रंथाधिष्ठात श्री सीतारामाभ्यां नमः। सर्वोपचारार्थे गंधाक्ष पुष्पाणि समर्पयामि, नमस्करोमि व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्म निधये वासिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्मा दुवाहुरपरो हरि अभालोचन शंभु भगवान वादरायणः। नमोऽस्तु ते व्यास विशाल बोधे उल्लारविन्दायत पत्रनेत्र येन त्वया भारत तैल पूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः ध्येयं सदा परिभवग्नमवीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिव विरिञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदुस्त्यजि सुरेशतराजलक्ष्मीम् धर्मिष्ठ्यादिवचसा यद्गादरण्यम् मायामृगम् दैतये स्थितमन्मधावद् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जगत जननी यज्ञेश्वरी गोष्ठेश्वरी श्री कामधेनु गो माता की जय। श्री जड़खोर गोधाम की जय। सपरिकर श्री विनय पत्रकाजू की जय। कलिपावन अवतार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय। सब हरि भक्तन की जय। अखिल गोवंश की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। सीताराम चद्दर और तकिया लपेट करके रख दो। ओम तत्सत् श्रीमते रामचंद्राय नमः।

महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर बंदौ तुलसी के चरण जिनकीन हो जग काज कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज चार युगन में भगत जे तिनके पद की धूर सर्वस सिर धरी राखी हो मेरी जीवन गाइए गणपति जगबंदन गाइए गणपति जगबंदन गाइए गणपति जगबंदन कर सुवन भवानी नंदन शंकर सुवन भवानी नंदन गाइए गणपति जगबंदन सदन गज बदन विनायक कृपा सिंधु सुंदर सब लायक सिद्धि सदन गज बदन विनायक कृपा सिंधु सिंधु सुंदर सब लायक कृपा सिंधु सुंदर सब लायक गाइए गणपति जगबंदन जोरे मांगत तुलसी

सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम सीताराम जय सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम श्री राम वन बिहारी ला श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गोस्थ बिहारी जी महाराज की जय। श्री गोष्ठेश्वर महादेव की जय। श्री गोरक्षक हनुमान जी महाराज की जय। श्री मोटे गणेश जी महाराज की जय। श्री गणेश जयंती महामहोत्सव की जय। श्री रास बिहारी भगवान की जय। सब संतन की जय। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री विनय पत्रिका जी की जय। सब संतन की जय। सब विप्रन की जय। समस्त ब्रजवासीन की जय। श्री जड़खोर गोधाम की जय। श्री पथमेड़ा गोधाम की जय। श्री सूरश्याम गोधाम की जय। परम सिद्ध संत बाबा श्री घनश्याम दास जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री रस ब्रजवास महामहोत्सव की जय। श्री कामधेनु गोमाता की जय। श्री रेवा तुलसी वचिया की जय। सब संतन की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। हरिशरणम भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु दया सिंधु कृपा सिंधु भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से भगवान कृष्ण बलराम की नित्य गोचारण स्थली जड़खोर गोधाम ब्रज कामद सुरभिवन शोध संस्थान प्रतिज्ञावन के इस कामधेनु गोष्ठ में सर्वदेवमयी सर्वतीर्थमयी सर्ववेदमयी पूज्या गोमाता एवं उनके पवित्र वंश की सन्निधि रूप में सुलभ हो रहा है। आज भाद्र शुक्ल चतुर्थी है बैनाई की। श्री गणेश पुराण के अनुसार आज की पवित्र तिथि पर ही कश्यप जी के यहाँ अदिति के गर्भ से भगवान विनायक का अवतरण हुआ। ये वैनायकी चतुर्थी। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार भाद्र शुक्ल चतुर्थी की तिथि में ही नित्य गोलोक बिहारी श्री कृष्ण पार्वती के गर्भ से श्री गणेश के रूप में प्रकट हुए। सनत कुमार जी के आचार्यत्व में श्री गोपाल मंत्र का विधिवत अनुष्ठान हुआ। 18 करोड़ आहुति गोपाल मंत्र से दी गई और जब यज्ञ की पूर्णता हुई, बसोर धारा हो रही थी, उसी समय नित्य गोलोक धाम से उज्जवल तेज अवतरित हुआ। उसमें द्विभुज मुरली मनोहर श्री कृष्ण विराजमान थे। उनका दर्शन करके भगवती जगदम्बा पार्वती ने इच्छा की, ऐसे ही पुत्र हमको चाहिए। भगवान तेजोमय रूप से उनके भगवान शिव के श्रीअंग में प्रविष्ट हुए, फिर पुनः वह तेज भगवती जगदम्बा पार्वती के श्रीअंग में प्रविष्ट हुआ और वही भाद्र शुक्ल चतुर्थी को गोलोक विहारी श्री कृष्ण ही गणपति रूप में प्रकट हुए। तब एक है, अरे भाई एको हम बहुश्याम का अर्थ क्या करोगे? हैं? एको हम बहुश्याम, भगवान एक हैं, उन्होंने सोचा मैं अनेक हो जाऊं, तो जो कुछ है सब भगवान ही तो हैं, सब कुछ भगवान बन गए, भगवान ही अचेतन प्रकृति भी भगवान बने हुए हैं, चेतन प्रकृति भी भगवान बने हुए हैं, सब कुछ भगवान, भगवान से भिन्न कुछ नहीं है। और आज हम लोगों ने श्री रास लीला में कितना सुंदर दर्शन किया कि आज की चतुर्थी के दिन हमारे वृंदावन में ये प्रमाण है, ये मोटे गणेश जी जो हैं वो वही स्वरूप माने जाते हैं जिनका कृष्ण बलराम ने पूजन किया था। रेतिया बजा रहे कि लोई बजा रहे? रेतिया बजा रहे हैं कि अटकम्बा? अटकम्बा पे जो मोटे गणेश जी हैं वृंदावन में, ये वही स्वरूप हैं जिनका कृष्ण बलराम ने पूजन किया था आज की तिथि पर, ऐसी मान्यता है। तो कितनी सुंदर लीला आज हम लोगों ने देखी, बड़ा अद्भुत आनंद मिला। फिर हरपाल भक्त का चरित्र भी देखने के रूप में उपलब्ध हुआ, बड़ा सुख मिला। अब अधिक समय न लेते हुए, आज वैसे भी थोड़ा विलंब हुआ क्योंकि दास उपस्थित हुआ है, गणेश जी को हम सब प्रणाम करते हैं। बड़े नाम निष्ठ हैं गणेश जी, महिमा जासु जान गण राऊ प्रथम पूजियत नाम प्रभाव, ऐसे गणेश जी के चरणों में प्रणाम है। वे विघ्नों के विघातक हैं, भगवत प्राप्ति के मार्ग में हम लोगों के जितने विघ्न हैं उनका विघात उनकी कृपा से हो जाए, भक्ति के पथ के जितने विघ्न हैं सब नष्ट हो जाए, भगवान की प्राप्ति का मार्ग एकदम खुल जाए, सुलभ हो जाए, इसी जन्म में हम सबको भगवत प्राप्ति हो जाए, हम सबके हृदय में भगवान नाम के प्रति अनुराग जग जाए, रोम रोम से नाम प्रकट होने लग जाए, यही गणेश जी के चरणों में प्रार्थना है। गो सेवा के क्षेत्र में, गो उपासना गो रक्षा के क्षेत्र में जो भी विघ्न आ रहे हैं उन विघ्नों का नाश हो जाए और भगवान गणेश ऐसी कृपा करें कि भारतवर्ष की पवित्र धरती गोवध के कलंक से सदा सर्वदा के लिए विमुक्त हो करके पुनः गोवंश की पवित्र चरण रज से गोमय गोमूत्र के सिंचन से पुनीत हो उठे, यहाँ का आकाश गोरज मंडित हो उठे और फिर से दूध दही की नदियाँ इस भारतवर्ष में प्रवाहित होने लगें, ऐसी भगवान गणेश के चरणों में प्रार्थना है। हम सबके ऊपर कृपा करें। अब अधिक समय न लेते हुए विनय पत्रिका के क्रम में 241वें पद की चर्चा हम कर रहे हैं। परमहंसी महाराज की सन्निधि तो हम लोगों को प्रतिदिन मिलती ही है, स्वामी श्री शुद्धानंद जी महाराज भी जगन्नाथपुरी अमरकंटक से पधारे हैं, बड़ा अनुग्रह है, पर आते हैं बड़ी हड़बड़ी में। आज हमने पूछा तो बोले बस 3 दिन का समय लेके आए, आशीर्वाद देने पधारे हैं, उनको हम प्रणाम करते हैं। पूज्य स्वामी श्री नवल राम जी महाराज जो संत सरल चित जगत हित का प्रत्यक्ष दर्शन उनमें होता है, ऐसे बहुत सरल संत थे, स्वामी नवलराम जी महाराज, श्री रामदास जी महाराज, वेदाचार्य जी महाराज, परम श्रद्धे हमारे ब्रजमंडल की विशिष्ट विभूति पूज्य श्री स्वामी जी, पूज्या माता जी, पूज्य पिताजी माता जी एवं इंदौर से पधारे हुए पूज्य श्री रामायणी जी महाराज, जो कुंज बिहारी भैया जी के बगल में बैठे हैं, ये वैसे दूसरा परिचय तो नहीं देना चाहिए लेकिन फिर भी दे देते हैं। गोल्डन बुक है, गोल्डन गिनीज बुक, उसमें विश्व में सबसे अधिक समय तक एक आसन से बैठकर उच्चारण पूर्वक पाठ करने का स्थान आपको विश्व में 30-30, 32-32 घंटा एक आसन से बैठ करके रामचरितमानस का गा करके पाठ करते हैं अखंड अकेले। अभी पिछली बार थोड़ा सा शारीरिक परिस्थिति ऐसी आई कोविड के समय कि फूल माला के माध्यम से, फल फूल के माध्यम से घर में कोरोना आ गया। आप वृद्ध हैं, थोड़ा संक्रमित हुए, लेकिन जैसे ही हमको जानकारी हुई और यहाँ से अमृत अर्क रुंगटा जी ने भेजा तो पुरोहित जी प्रमाण है। क्यों पुरोहित जी? उस अमृत अर्क के दिव्य प्रभाव से वो पूर्ण स्वस्थ हैं और इतने स्वस्थ हैं कि कल फिर वो एक आसन से बैठ करके रामचरितमानस का अखंड पारायण करेंगे। लेकिन इस बार हमने प्रार्थना कर दी है कि अब शरीर वृद्ध है, आप कुर्सी पे बैठ के करना, आपका जब मन हो तब ऊपर पैर कर लें, जब मन हो तब आप नीचे चरण कर लें, क्योंकि शरीर की अवस्था का भी आदर हमें करना चाहिए, ये मैंने प्रार्थना की है। तो हमारे परम विद्वान और परम प्रेमी अनुरागी संत हृदय श्री बटोही झा जी भी कृपा पूर्वक पधारे हैं। यद्यपि हमारी इच्छा तो यही थी कि पूरे 2 महीना वो यहीं रहें और उनका सानिध्य हमें मिलता रहे, लेकिन वे किसी न किसी कार्य में ही, सेवा के कार्य में निरंतर लगे रहते हैं, साहित्य सेवा के कार्य में। तो श्रद्धेय श्री बटोही झा जी भी कृपा पूर्वक पधारे हैं, उनको भी हम वंदन करते हैं, सभी ब्राह्मणों को, संतों को यथा योग्य प्रणाम करते हैं। बड़ा प्यारा पद है 247वां पद। तब तुम मोहु से सठनी को कति गति ना देते, अब तुम मोहु से सठनी को कति गति ना देते, कति गति ना सतनी को अच्छी गति ना देते, कब तुम मोरे सतनी को अच्छी गति ना तुम मोहू जगीध दीपक कपि हैं नाथहीं इनके मालूम गे साधु समाज तजी कृपा सिंधु तब तब उठि गे ते सिन्ह तिन्ह काजनी साधु समाज तजी कृपा अधिक आदर यही द्वारे पतित पुनीत होत नहीं के थे जो अधिक आदर जेते मेरे पास तब तुम केवल गाने और सुनने के नहीं है, ये एकांत में बैठकर आर्त भाव से पुकारने के और रोने के पद हैं। दैन्य की पराकाष्ठा है गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने, ऐसा दैन्य कहीं के भरा हुआ है ऐसी अनुभूति होने लग जाएगी। और जब सर्वत्र समान रूप से लबालब भरे हुए परमात्मा के ही दर्शन होगा तो फिर न गुण दृष्टि रहेगी न दोष दृष्टि रहेगी, सर्वत्र ब्रह्म दृष्टि या भगवत दृष्टि हो जाएगी। किसी में दोष है ही नहीं, किसी प्राणी में दोष नहीं है, ये दोष हमें दिख रहे हैं यही हमारा दोष है, और यही दोष हमें ज्ञान से प्रेम से भक्ति से वंचित बनाए हुए हैं। लेकिन हमारा किया कराया सब चौपट हो जाता है, धूल में मिल जाता है। हम जीवन भर पर निंदा पर चर्चा में, किसी की प्रशंसा में तो किसी की निंदा में, अपने मानव जन्म के अमूल्य समय को बर्बाद कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। ये बड़ा नीच है, बड़ा दुष्ट है, किसी के लिए भी हम भी बोलते हैं। हम आपसे पूछ रहे हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इस पद में कह रहे हैं कि जितने पतित इस धरती पर अब तक हो चुके हैं, दुष्ट पापी अधम पतित, बहुत ध्यान से सुने, इस धरती पर जितने हो चुके हैं, जितने खल जितने दुष्ट जितने नीच प्राणी हो चुके हैं और जो हैं अथवा जो पैदा होने वाले हैं, वो सब एक तरफ हो जाएं और हमारी दुष्टता नीचता सठता उसको एक और रखा जाए तो मेरे पासंग के बराबर भी नहीं है, छटाक नहीं बहुत कम, पासंग छटाक से भी बहुत कम पासंग होता है, पासंगा के बराबर भी नहीं, हम इतने बड़े हैं। अब पिताजी हम पूछ रहे हैं, ऐसी दीनता जिसमें होगी उसको कोई दुष्ट कोई खल दिखाई पड़ेगा? हम सोचते हैं हम बड़े निर्दोष हैं, पर हम अपने पूरे जीवन पर दृष्टिपात करें, क्या हम निर्दोष हैं? वर्तमान जीवन पर दृष्टिपात करने पर भी हम निर्दोष नहीं हैं, और पिछले जन्मों के दुष्कृत्य तो हमें अनुभव में नहीं आ रहे हैं। पिछले जन्मों के दुष्कृतों को हम देखें तो हमसे बड़ा अधम इस धरती पर कोई दूसरा नहीं है, पर पता नहीं हम अपने को क्या क्या माने बैठे हैं। छह अंग हैं शरणागति के, उनमें अंतिम है कार्पण्य दैन्य आनुकूल्यस्त संकल्प प्रातिकूल्यस्त वर्जनम रक्षिष्यति च विश्वासो गोत्रित्वे वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्यम षड्विधा शरणागति ही। अंतिम है कार्पण्य, अंतिम में इसका अर्थ संजय स्वामी जी, अंतिम का अर्थ है कि पांच अंग पूरे होंगे तब छठा अंग आएगा जीवन में। जब हमारा जीवन ऐसा बन जाएगा कि शास्त्र निषिद्ध कर्म जागृत की तो चले क्या, स्वप्न में भी नहीं बनेंगे हमसे, भगवान के संतों के गुरुजनों के वेदादि शास्त्रों के जो अनुकूल होगा वही हम करेंगे, ऐसा हमारा जीवन बन जाए। निषिद्ध कर्मों का सर्वथा त्याग हो जाएगा, ये दो अंग पूरे हो जाएंगे, तब भीतर से विश्वास सुदृढ़ होगा, तीसरा अंग रक्षित स्थिति विश्वास हो, फिर चौथा अंग होगा गोत्रित्व वर्ण, जैसे पतिव्रता अपने पति का सर्वतोभाविन वर्ण करती है, वाणियों में है ना पतिव्रता का अंग, संत वाणियों में है ना पतिव्रता का अंग, मलुकदासी में भी है, सब संतों में पतिव्रता का अंग, ये क्या है पतिव्रता का अंग, ये है गोत्रित्व वर्णन तथा। फिर आत्मनिक्षेप पांचवा अंग है, अपना अस्तित्व बचा कर न रखना, अपना तन मन प्राण सर्वस्व समर्पित कर देना, अपना अस्तित्व ही बचा के नहीं रखना, यह है आत्मनिक्षेप। स्वामी जी शरीर में प्रधान क्या है, आत्मचेतन ही तो प्रधान है, और आत्मनिक्षेप हो गया तो बाकी क्या रह गया, आत्मनिक्षेप हो गया आत्मा ही विनिवेदित तो हो गई तो बाकी कुछ रह गया, और सरल शब्दों में सुने, कोई राजा समर्पित तो हो गया, किसी के सामने सरेंडर कर दिया राजा ने, राजा किसी के शरणागत हो गया, तो राजा के शरणापन्न होने पर वो उसके मंत्री संत्री प्रजा परिकर सब पूरा राज्य पासपोर्ट धन सब कुछ समर्पित हो गया जिसके प्रति वो शरणापन्न हुआ। यही बात है, हम यहाँ से बोलते हैं हम शरण में हैं, शरीर को लंबा डाल देते हैं, ये भी अच्छी बात है, लेकिन अंतःकरण से समर्पित नहीं होते हैं। अंतःकरण से भी ऊंची चीज है आत्मचेतन, स्वयं को, क्योंकि अंतःकरण तो प्रकृति है, अब वो प्रकृति जो है उसके वो प्रकृति हम नहीं है, उससे विलक्षण है, तो स्वयं के समर्पित होने पर सब कुछ समर्पित हो जाए, कुछ बाकी नहीं रह जाए, ये संपूर्ण समर्पण। और बहुत ध्यान से सुने, जब संपूर्ण समर्पण हो जाएगा तब कार्पण्यम, गोस्वामी तुलसीदास जी में जैसा दैन्य है ऐसा दैन्य तब आएगा जब संपूर्ण समर्पण हो जाएगा। क्या सोच, क्या कहें, प्रत्येक प्रकरण में हमें तो केवल अपने पूज्य गुरुदेव भगवान का ही स्मरण होता है, किसी भी व्यक्ति को उन्होंने नीच दुष्ट अधम पतित देखा नहीं, सुना नहीं, माना नहीं, कहा नहीं, कहते मेरी दृष्टि में कोई दुष्ट नहीं है, कहते थे ना महाराज जी, मेरी दृष्टि में कोई चोर नहीं, कोई बदमाश नहीं, कोई दुष्ट नहीं, प्रमाणित हो रहा है फिर भी कहते नहीं है, क्यों, क्योंकि उनकी दृष्टि में भगवान को छोड़कर दूसरा कुछ था ही नहीं। इसलिए जब तक सर्वत्र भगवत दृष्टि नहीं भई है तब तक हम पूरी तरह निष्पाप भी नहीं है, यह भी पक्का समझ लेना चाहिए। जय जय श्री राधे। अब तुम मोहू से सखनी को हठी गति ना देते, सखनी को हठी गति ना देते, तब तुम मोहू से सखनी को हठी गति। सठनी को हठी गति ना देते, सठनी को हठी गति ना देते। पद का आरंभ है तब तो, तब तुम, तो तब जब, जब होगा तब तब आएगा, तब जब, जब तब, तो जब का अध्याहार कर लिया जाएगा। हे प्रभु, जब आपने बड़े बड़े पामरों को, पतितों को, सठों को गति प्रदान की है, तब मेरे जैसे सठ को आप हठ पूर्वक गति क्यों नहीं देते हैं? है नहीं बात भाई? हम अनहोते होते, हमसे पहले किसी को आपने न किया होता तो हम तो लाइन से ही बाहर, पंक्ति से बाहर हो जाते। हम कहते क्यों आपको? हम रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, बार बार विनय कर रहे हैं, इसलिए कि हमको धैर्य बंधा हुआ है कि आप वस्तुतः पतित पावन हैं, दीन बंधु हैं, दया सागर हैं, शरणागत वत्सल हैं, भक्त वत्सल हैं, क्योंकि आपने अनेकों सठों को, पतितों को पावन बनाया है, उनको हृदय से लगाया है। जब उतने लोगों को आप हृदय से लगा चुके हैं तो फिर मेरी ओर ऐसी, मेरी उपेक्षा क्यों? ध्यान में, सीधी सी बात, फिर हमारी उपेक्षा आपके द्वारा क्यों हो रही है? ठाकुर जी ने कहा क्या उपेक्षा हो रही है? सही सही बात बोलो। बोले कैसे हूँ नाम ले जो को पामर। कोई भी पामर जीव कैसे भी आपका नाम ले। देखो, तीन कोटियां हैं जीवों की, विषयी कोटि, जिस विषयी कोटि को बद्ध कोटि का जीव कहा गया, हम सब, हमारे जैसे प्राणी बद्ध जीव हैं। उससे एक और कोटि है मुमुक्षु, जिन्हें साधक जीव कहा जाता है, जो अभी छूटे तो नहीं है पर छूटने की विकलता उनके भीतर जागृत हो चुकी है, वे हैं मुमुक्षु, साधक जीव। और एक वे हैं जो मुक्त हो चुके हैं। आज स्वामी जी प्रातः काल की प्रार्थना के बाद अपने सदुपदेश में परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज, क्या कहना, इतने आनंद विवल हो रहे थे। परमात्मा को, उनकी सत्ता को स्वीकार कर लो, है ऐसा मान लो, अब उनके आश्रित हो जाओ। फिर नरसिंह जी का, नानी बाई का मायरा भरा, उसमें कितने स्वामी जी आनंदित हो रहे थे। आज सुबह जो लोग थे प्रार्थना में उनको तो अनुभव हुआ ही होगा। दास को तो यहाँ से जब उस समय संध्या जप जप होता है तो उस पूरा सुनाई पड़ता है एकदम साफ स्पष्ट। यहाँ तो शायद आवाज गूंजती हो तो उतना साफ न सुनाई पड़ता, वहां बहुत साफ सुनाई पड़ता। तो स्वामी जी ने आज मुक्तात्मा क्या है, परमात्मा की सार्वत्रिकी सत्ता को जिसने भीतर से स्वीकार कर लिया है वो मुक्त है, यही था ना स्वामी जी के कहने का प्रयोजन, वो मुक्त है, उन्हें मुक्तात्मा कहते हैं। ये कितनी कोटियां हो गई, विषयी साधक सिद्ध अथवा विषयी बद्ध, बद्ध मुमुक्षु और मुक्त, ऐसा कह दो। अब महाराज एक कोटि और है, वो है पामर, वो विषयी जीवों से भी नीचे की कोटि है पामर। मैं पामर पशु कपि अति कामी, सुग्रीव जी ने कहा मैं पामर पशु कपि अति कामी। पशुओं की जो कोटि है उसको पामर कहते हैं। विषयी होना वो बहुत अधिक निंदित नहीं है, इसलिए निंदित नहीं है कि विषय उसकी प्राप्ति का लक्ष्य होना उसको तो विषयी कहेंगे ना। अर्थ और काम ये दोनों विषय हैं, हैं कि नहीं? अर्थ और काम विषय हैं कि नहीं है? पर अर्थ और काम दोनों पुरुषार्थ हैं कि नहीं है? धर्म भी पुरुषार्थ है तो अर्थ भी पुरुषार्थ है, काम भी पुरुषार्थ है और मोक्ष तो परम पुरुषार्थ है ही है। और भक्ति को हम लोगों ने परम पुरुषार्थ से भी आगे माना, पंचम पुरुषार्थ भगवत प्रेम भगवत भक्ति वो पंचम पुरुषार्थ है। मोक्ष से भी आगे की वस्तु है भगवान का प्रेम। इसलिए प्रेमी भक्तों ने कहा अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहो निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। इसलिए रति को वहां उसके आगे रति को देखा, भगवत प्रेम को देखा, भगवत अनुराग को देखा। शास्त्र की मर्यादा में स्थित होकर अर्थ और काम रूपी पुरुषार्थ का संग्रह करना निंदित नहीं है, निषिद्ध नहीं है, शास्त्र विहित ही है और ये बिल्कुल पक्की बात है। धर्म नियंत्रित अर्थ और धर्म नियंत्रित काम मनुष्य के भीतर मुमुक्षा को उत्पन्न कर देता है। यदि हमारे जीवन में धर्म नियंत्रित अर्थ होगा, हमारे जीवन में धर्म नियंत्रित काम होगा तो हमारे जीवन में संसार चक्र से छूटने की इच्छा भी उत्पन्न हो जाएगी, मुमुक्षा जागृत हो जाएगी। इसका मतलब है विषयी पुरुष ज्ञानी महात्माओं का जीवन मुक्त महात्माओं का संग प्राप्त करते ही विषयी नहीं रह जाते, उनमें मुमुक्षा जागृत हो जाती है। जब संसार के भोगों के विषयों के वास्तविक स्वरूप का अनुभव उन्हें हो जाता है, उनकी कटुता का अनुभव हो जाता है, उनकी असारता का अनुभव हो जाता है तो वो मोक्ष हो जाते हैं। किंतु जो पामर कोटि के जीव होते हैं वो तो महाराज फूल ही फर ही न बेत यद्यपि सुधा बरसहि जलद। वो पामर कोटि को जो जीव होते हैं ना वो तो अरे मनुष्य की कोटि को हो तब ना, मनुष्यों में भी पामर कोटि के जीव। पर गोस्वामी जी कह रहे हैं कि विषयी कोटि के जीवों के कल्याण के अनेक साधन हैं, लेकिन जो जीव विषयी की कोटि से भी नीचे पामर की कोटि में चला गया है ऐसा कोई पामर भी कैसे भी आपका पवित्र नाम ले ले तो आप आदर पूर्वक आगे बढ़कर अपनी आजानुलंबित भुजाओं को फैला करके उस पामर जीव को भी हृदय से लगा लेते हैं। आपके नाम की कैसी अपूर्व महिमा है, कैसे हु नाम ले को पामर। कैसे हु माने भाव से नहीं। अब देखो अजामिल पामर कोटि का जीव हो चुका है, वो विषयी कोटि का नहीं है, क्योंकि शास्त्र नियंत्रित भोग करे तब तो विषयी है, शास्त्र नियंत्रित भोग नहीं है, अनियंत्रित भोग कर रहा है, कोई पाप उससे नहीं बचा है। विषयी में भी पामर कोटि का जीव है अजामिल, और नाम भी ले रहा है तो भगवान का ध्यान करके भगवान को लक्ष्य करके भावपूर्वक प्रेम पूर्वक भगवान को नहीं पुकार रहा है, मरते समय अपने पुत्र के बहाने से नारायण ऐसे कहकर पुकार रहा है। और ऐसे उस अजामिल को भी आपने आगे बढ़ करके उसको अपने हृदय से लगा लिया। गोस्वामी जी कह रहे हैं पाप खानी जिय जानी अजामिल, पाप खानी जिय जानी अजामिल, जमगन तमकी तैता को भेते, जमगन तम के तयेता को भेते, लियो चुड़ाई चले करमी जत, लियो की खान कहते ने, कोयला की खान है, ये हीरे की खान है, ये सोने की खान है, तो जो जिस चीज की खान होती उसमें वही चीज निकलती है। अजामिल तो पाप की खान था, पाप ही पैदा होता था उसमें से, सुकृत तो बचे ही नहीं थे उसके, पाप की खान अजामिल। ऐसा जाना जमदूतों ने तो जमगन तमक की तयता को भेते, जमगन तमक करके क्रोध पूर्वक दांत पीसते हुए पास मुगदर दंड आदि लेकर के दौड़ करके उस भयंकर पापी पाप की खान अजामिल को लेने के लिए चले। देखो उच्च कुल में जन्म लेने के बाद, बहुत ध्यान से सुने, उच्च कुल में जन्म लेने के बाद यदि उस कुल की मर्यादा के अनुरूप आचरण आप में नहीं है और आप उस वर्ण के धर्म से नीचे गिर गए हैं तो आपको आरूढ़ पतित कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? आरूढ़ पतित। भैया जी, ब्राह्मण कुल में जन्म लेने का अर्थ है कि सर्वोच्च स्थान पर प्रतिष्ठित हो जाना। ब्राह्मण के कुल में जन्म लेने मात्र का ये तात्पर्य है कि भगवान ने हमको सर्वोच्च स्थिति में पहुंचा दिया कृपा करके, और उस पवित्र ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद ब्राह्मणोचित कर्म हमने नहीं किए, हमारा आचार विचार व्यवहार खान पान सब कुछ दूषित है। ब्राह्मणोचित लक्षण यदि हमारे जीवन में नहीं है तो जात्या तो ब्राह्मण है पर उस ब्राह्मण को आरूढ़ पतित कहा जाए। क्या कहा जाएगा? आरूढ़ पतित। देखो अजामिल ने पवित्र ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, समय से यज्ञोपवीत संस्कार हुआ अजामिल का, अष्टवर्षम ब्राह्मणम उपनयीत, क्योंकि पिता बहुत पवित्र वेदज्ञ ब्राह्मण थे अजामिल के, समय से यज्ञोपवीत संस्कार हुआ जामिल का, और जैसे ये सब बटुक ब्रह्मचारी पलाश दंड लेकर के हैं, ऐसे ही पलाश दंड लेकर के उसने चार वर्ष पांच वर्ष तक नहीं, 25 वर्ष की आयु तक विधिवत अग्नि की गुरु की उपासना करते हुए, त्रिकाल संध्या उपासन करते हुए, नित्य तर्पण आदि कृत्य करते हुए, गायत्री जप करते हुए, गौ की अग्नि की गुरु की उपासना करते हुए, वेद का पारायण करते हुए उसने व्यतीत किए हैं। आप सोचो, वो ऐसा वैसा ब्राह्मण नहीं है जा मिलकर आप कहें कि वो शुरू से ऐसा नहीं है, सभी भी उसने समावर्तन संस्कार कराया है और पाणिग्रहण किया है विप्रकन्या से, शास्त्र मर्यादा से, और वह आहताग्नि है। गृहस्थाश्रम में प्रवेश का प्रयोजन है अग्निहोत्र की दीक्षा, अग्निहोत्र का रक्षण, वैदिक अग्निहोत्र की दीक्षा से युक्त है वो, और वह अग्निहोत्र की अग्निहोत्र के कृत्य के संपादन के निमित्त समिधा हरण के लिए ही जंगल में गया था, और इतनी बड़ी साधना, बहुत ध्यान से सुने, इतनी बड़ी साधना से युक्त जीवन का इतना अधिक विनाश हो गया, कहां चला गया शास्त्र का ज्ञान, कहां चली गई 20-25 वर्ष की साधना, कहां चली गई। हमारे महाराज जी कहते थे कि अजामिल के चरित्र से कुसंग की महिमा का बोध होता है, महाराज जी कहते थे, और सत्संग की महिमा का भी बोध होता है। महाराज जी कहते थे, हमने महाराज जी से पूछा कि महाराज जी आपकी दृष्टि से सत्संग की परिभाषा क्या है, महाराज जी ने कहा कुसंग का त्याग। क्या कहा? एक हमारे बड़े प्रेमी अनुरागी संत थे, पर हम भूल जाएंगे इसलिए हम कह देते अभी। पूज्य श्री रसिक माधव दास जी ने यहाँ आपको सूचित किया, फोन से इनको सज्जन जी को फोन से सूचित किया कि मंच से मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को खूब खूब जड़खोर गोधाम और सभी भक्त परिकर की ओर से, संतों की ओर से खूब खूब उनको साधुवाद दे दें, क्योंकि वे अब की बार कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री योगी जी श्री कृष्ण जन्मस्थान मथुरा आए थे, और उन्होंने घोषणा की है, फैसला किया है कि श्री कृष्ण जन्मस्थली के 10 वर्ग किलोमीटर के दायरे में शराब मांस अंडा मादक पदार्थ नहीं बिकेंगे। यह एक बहुत बड़ी बात है। धन्य है। बड़े बड़े अच्छे कार्य इस बार हुए। आप सोचिए, भारत को स्वतंत्र हुए 70 साल से तो ऊपर हो गया, अब तक कोई राष्ट्रपति अयोध्या में राम जन्मभूमि का दर्शन करने नहीं गया था। वर्तमान महामान्य महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी को ये सौभाग्य मिला कि वह इस वर्तमान स्वतंत्र भारत के ऐसे प्रथम राष्ट्रपति हैं जिन्होंने अयोध्या में जाकर राम जन्मभूमि का दर्शन किया, रामलला का दर्शन किया, पूजन किया, हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन किया, और राम मंदिर निर्माण की प्रगति का जायजा भी लिया, निरीक्षण भी किया, पूरा प्रकरण भी देखा। झूठी भ्रम में डाल देने वाली धर्म निरपेक्षता को नेता ढोते चले आ रहे थे। जिस धर्म निरपेक्षता का प्रयोजन था गैर हिंदू तुष्टीकरण और हिंदुओं को एकदम नीचे से नीचे ले जाना, यही तुष्टीकरण का वही तुष्टीकरण है। धर्म निरपेक्षता का अर्थ यही था। इसी भय से कोई नेता मंत्री प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री अयोध्या वृंदावन नहीं जाता संत के, हाँ किसी मजार जले भरे चला जाए पर वहां नहीं जाता था। पर अब मोदी जी ने पता नहीं क्या कर दिया, जिनके कुल गोत्र का भी कोई निर्णय ठिकाना नहीं वो भले ही कुर्ता के ऊपर से ही सही पजामा के ऊपर से ही सही जनेऊ पहन लें, भले ही इधर से न पहने इधर से पहन लें, भले ही दिखाने के लिए लंबा लाल टीका लगा लें, लेकिन अब सबको जबरदस्ती उसने कह दिया भैया वोट के लिए ही सही यदि तुमको कहना, तब हिंदुत्व से तुम दूर नहीं भाग सकते। और इस देश के ऐसे प्रथम मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के पूरे देश के, जीवन भर में आज तक कोई नेता इतनी बार अयोध्या नहीं गया होगा, मुख्यमंत्री बनने के बाद जितनी बार योगी आदित्यनाथ जी अयोध्या जी होके आए। और अयोध्या का दीप मालिका महोत्सव तो क्या कहना, लगता है कि राम जी वस्तुतः उनका वनवास अब पूरा हो गया, अब राज्याभिषेक होना है। तो निश्चित ही इस घोषणा का हम बहुत अभिनंदन करते हैं, आदर करते हैं, और साथ ही साथ ये और निवेदन करते हैं, अभ्यर्थना करते हैं कि केवल 10 वर्ग किलोमीटर में नहीं, हम तो कहते पूरे 84 कोस ब्रजमंडल में कम से कम, ऐसे पूरा भारत हो जाए तब तो कहने ही क्या है, क्योंकि भारत की धरती ही महान तीर्थ है, लेकिन कम से कम पूरे 84 कोस ब्रजमंडल में ऐसा होना चाहिए। बहुत बहुत साधुवाद। चलो अब हमको याद दिलाओ हम क्या कह रहे थे, क्योंकि हम जब जो बात कहते हैं उसी में हमारा पूरा चित्त रहता है, अब हमको याद दिलानी पड़ेगी हम क्या कह रहे थे। हाँ, पूज्य गुरुदेव भगवान श्री भक्तमाली जी महाराज कहा करते थे कि अजामिल के प्रकरण में हमें सत्संग की महिमा और कुसंग की महिमा दोनों का बोध होता है। और महाराज जी कह रहे थे कि कुसंग का, हमने पूछा महाराज जी से, महाराज जी आपकी दृष्टि में सत्संग की परिभाषा क्या है, महाराज जी बोले कुसंग का त्याग, व्यक्तियों का कुसंग, विचारों का कुसंग, खानपान का कुसंग, वेशभूषा का कुसंग, अश्लील दृश्य देखने सुनने का कुसंग, सारे कुसंगों का जब आप त्याग करेंगे तब आपको सत्संग का फल मिलेगा। भैया जी आपके घर के ऊपर टंकी है और टंकी में पानी चढ़ाने वाला पाइप 2.25 इंच का है, मोटर लगी हुई है, पानी चढ़ रहा है टंकी में, और 6 इंच का 8 इंच का बम्बा खुला हुआ है उसी टंकी का, तो चलते चलते पानी बीत जाएगा, इंजन जल जाएगा, लेकिन टंकी में एक बूंद पानी रहेगा नहीं, पहले बम्बा बंद करना पड़ेगा। ऐसी कुसंग के छिद्र बंद नहीं करोगे तो संतों के साथ रहकर भी सत्संग का कोई प्रभाव नहीं। महाराज जी कहते थे कि कुसंग का त्याग करते ही संपूर्ण ब्रह्मांड में चारों ओर से सत्संग मिलने लग जाता है। बोले दत्तात्रेय जी इसका प्रमाण है, जो 24 गुरुओं से उन्होंने प्रेरणा ली है, वहां जाकर किसी से मंत्र दीक्षा नहीं ली पर उनमें शिष्यता आ गई, उन्होंने कुसंग का सर्वथा त्याग करके ये दिखाया कि सारी प्रकृति उपदेश दे रही है उनको, उत्तम प्रेरणा दे रही, सब जगह से उनको प्रेरणा प्राप्त हो रही है। जैसे सत्संग की महिमा है ना, जैसे सत्संग की महिमा है ऐसी ही कुसंग की महिमा है, कम नहीं है कुसंग की महिमा। जैसे बहुत लंबे समय के कुसंग को एक क्षण का सत्संग समाप्त कर सकता है, ऐसी बहुत लंबे समय के सत्संग को एक क्षण का कुसंग भी नष्ट कर सकता है। इसलिए नारद भक्ति सूत्र में देवर्षि नारद जी ने कहा, दुस्संगस्तु सर्वथा त्याज्यः, दुस्संग का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। ये जीवन में बहुत आवश्यक है कि किसी भी प्रकार का कुसंग जाने अनजाने हमारे जीवन में न बन जाए। विमुख जनन को संग न कीजिए, विमुख जनन को संग न कीजिए, इनके विमुख वचन सुनी श्रवण, इनके वचन सुनी श्रवण, दिन दिन देही सीजे, दिन दिन देही सीजे, विमुख जनन को नाहिये भावत, मोको नेक नाहिये भावत, पर बस कौन का कीजे, कीजे पर बस कौन का, धिक जीवन ऐसो बहु दिन को, धिक जीवन ऐसो बहु दिन को, श्याम भजन पल जी जे पल जीए, विमुख जनन को संग न कीजिए, विमुख जनन को संग न कीजिए, भीक यह घर धिक यह घर, धिक धिक यह परिजन, धिक यह घर धिक धिक यह परिजन, इनमें नाही बसी दास, प्रभु अंतर्यामी सूरदास, प्रभु अंतर्यामी सूर दास प्रभु अंतर्यामी, गुरुदास प्रभु अंतर्यामी। यह जान मन लीजे अब यहाँ एक बात है, कि इतने समय तक त्रिकाल संध्या, आचार्य जी सारा सदाचार का पालन, वैदिक धर्म का पालन, आखिर इतना विवेक कैसे नष्ट हो गया? कसर कहाँ रह गई, कमी कहाँ रह गई? प्रश्न है कि नहीं? देखो बड़ी सूक्ष्म बात है, धर्म के आचरण से तपसा ब्रह्मचर्येण शमेन च दमेन च त्यागेन सत्य शौचाभ्याम यमेन नियमेन च, तपसा तपस्या से, ब्रह्मचर्य से, शम से, अंतरिंद्रिय निग्रह का नाम है शम और बहिरिंद्रिय निग्रह का नाम है दम, शमेन च दमेन च, त्यागेन त्याग से, सत्य से, शौच से, यम से नियम से, देह के, वाणी के, बुद्धि के, शरीर के सारे पाप ऐसे नष्ट हो जाते हैं वेणु गुल्म विवानलह, जैसे बांसों की रगड़ से जंगल में आग लग जाती है और उस रगड़ बांसों की रगड़ से प्रकट जो अग्नि है उससे प्रकट दावानल में सारा जंगल जलकर भस्म हो जाता है, ऐसी पाप का जंगल जल करके भस्म हो जाता है। अब जंगल तो जलकर भस्म हो गया पर उन वृक्षों की जड़ें धरती में रह गई, जड़ें तो रह गई कि नहीं? अब फिर वर्षा काल आया, पानी बरसा तो फिर से वो बांस पैदा हो गए, वृक्ष पैदा हो गए और वो अब तक वो जमीन में कुछ उर्वरा शक्ति कम हो गई थी, अब वो जल गया, फिर पानी पड़ गया, वो इतनी उर्वरा शक्ति बड़ी को और घनघोर जंगल हो गया। ध्यान में ही बात, तपस्या ब्रह्मचर्य शम दम आदि नियमों के अनुष्ठान से पाप रूपी जंगल जल गया पर पाप रूपी वन की जंगल की वृक्षों की जड़ जो मलिन वासना है, पाप जिस वासना के कारण बनते हैं, वो वासना रूपी जड़ भीतर जमी हुई है, वो जड़ जब तक उखड़ेगी नहीं तब तक निर्भयता नहीं, निरापदता नहीं है, तब तक बार बार पतन की संभावना है और उस जड़ को खोदने का एकमात्र साधन है भगवत शरणागति, एकमात्र साधन है भगवद आश्रय, एकमात्र साधन है अनन्य भाव से हरि नाम का आश्रय, भगवत चरित्र श्रवण भगवान नाम जप से ही पाप की मलिन वासना समाप्त होती है। इसलिए सब कुछ करो, त्रिकाल संध्या करो, गायत्री करो, वेद पाठ करो, सब कुछ करो, अग्निहोत्र करो पर नित्य सत्संग करो और अधिक से अधिक नाम जप करो, ये नहीं करोगे तो पतन का भय बना रहेगा। इसलिए पावनम पावना नाम, पवित्रों को भी पवित्र बनाने वाला भगवान नाम है। तप त्याग शौच आदि के पालन से जो पवित्र हो चुके हैं अब उनमें पुनः अपावनता नहीं आवेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है, पर भगवत शरणागति भगवान नाम ऐसा है जो ये पक्का सुनिश्चित करता है कि अब उसमें कभी अपावनता उसे छू नहीं सकेगी। तो पाप का जंगल तो खत्म हो गया था जामिल का, पर पाप की जड़ बनी हुई थी। विषय का जल बरसा कि क्षुद्रायिता अपि मे संगात समुद्रायन्ति, महाराज बड़ी बड़ी छोटी सूक्ष्म तरंग भी समुद्र बन गए विकारों का। और उसका कितना पतन हुआ है जामिल का, मद्यपान करने लग गया, मांस खाने लग गया, वेश्या गमन करने लग गया, कौन सा पाप नहीं बचा। उसके इस भयंकर पतन को देखकर उसके पिता को सदमा लगा, पिता मर गया, माँ मर गई, तो मातृ पितृ हत्या का पाप उसको लगा। उसके पाप से ही तो माता पिता मरे, उनको इतनी पीड़ा हुई कि एकमात्र पुत्र उसका इतना पतन हुआ। हम समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहे, सदमा बैठा, मैया बाप मर गए, स्त्री हत्या का पाप लगा, पत्नी मर गई, सारे घर की संपत्ति वेश्या को दे दी और अपने ब्रह्मत्व का नाश। ये भी ब्रह्म हत्या ही है, भगवान ने ब्रह्मत्व दिया था इसलिए वो कहता ब्रह्मत्वम नाशितम मया, मैंने ब्रह्मत्व का नाश कर दिया। ऐसे अजामिल को पामर कहते हैं। तो जमदूत दांत पीसते हुए तमक तक करके, एकदम तमक करके क्रोध पूर्वक पास मुगदर आदि लेकर के गए, उसके पास गए। और जब उन भयंकर जमदूतों को उस पामर अजामिल ने देखा, ओ भगवान को से कोई लेना देना नहीं उसको, उसको तो संतों ने कह दिया था कि अपने छोटे बेटे का नाम नारायण रखना, और उसी में उसकी ममता थी। 5 वर्ष का बालक नारायण खेल रहा था, उसने देखा ये भयंकर आकृतियां मेरे सामने खड़ी हैं, मेरे प्राण को खींच रही हैं, बहुत छटपटाया, तो आर्त होने के कारण उसने अपने पुत्र का नाम लिया नारायण। आर्त स्वर में जैसे ही कहा, महाराज जी नारा कहा था, यण नहीं कह पाया था। तब तक 4-4 भुजा वाले भगवान के पार्षद प्रकट हो गए और उन्होंने पास मुगदर सब छीन लिए उनके, उसका बंधन काट दिया। और बोले रे मूर्खो, कौन हो तुम, कहां ले जा रहे हो इसको। अरे बोले कौन है, हम लोग धर्मराज के दूत हैं, इसको नरक ले जा रहे हैं, क्यों ले जा रहे हो। अरे पापी है, इसको नरक तो ले जाना पड़ेगा, नरक की आग में डालकर इसको शुद्ध करेंगे। बोले तुम लोग धर्मराज के दूत हो तो धर्म का लक्षण बताओ। अरे बोले सीधा साधा धर्म का लक्षण है, धर्मराज यमराज ने बताया है, वेद प्रणीतो धर्मो यह धर्म सद विपर्या, वेदो नारायण साक्षात स्वयं गुरुचि सुश्रुमो। हैं, वेद नित्य सिद्ध अनादि अपौरुषेय है, वेद ने जिसका विधान किया है वो धर्म है, वेद ने जिसका निषेध किया है वो अधर्म है, वेद ने जिन कर्मों को अति निषिद्ध बताया उसी का इसने हजारों बार आचरण किया, इसको हम नरक ले जाएंगे। पाप कर ले कोई, पाप के बाद उसका प्रायश्चित कर ले तो शुद्ध हो जाता है, पर इसने पाप भयंकर पाप किए। और देखो अज्ञानी पाप करे तो उसे भी भोगना पड़ेगा, पर वो कम अपराधी है, क्यों कोई बेचारा जानता नहीं, पर शास्त्रों को पढ़ने के बाद ये सब जानता कि भयंकर पाप है, फिर भी इसने पाप किए। आपको पता नहीं कानून का, और कानून का उल्लंघन आपसे हो गया तो आप दंड के पात्र हैं कि नहीं, पर आप वकील हैं, विधिवेत्ता हैं, कानून की पुस्तक को पढ़े हुए हैं, जानते हैं, आपको प्रमाण पत्र प्राप्त है वकील का, और आप कानून का उल्लंघन करें तो आपको ज्यादा दंड मिलना चाहिए कि नहीं। आप जानकार हो कानून को, आप गलत कर रहे हो, आपको ज्यादा दंड मिलना चाहिए। इसने बहुत बुरे बुरे कर्म किए और प्रायश्चित भी नहीं किया। धर्मराज भगवान के पार्षद बोले कि बिल्कुल झूठ बोल रहे, प्रायश्चित नहीं, प्रायश्चित तो हो गया, कब हुआ, कौन सी इसने तपस्या की, तप्त कृच्छित चांद्रायण प्राजापत्यादि व्रत किए, क्या किया इसने, अरे बोले एक जन्म की क्या चले, अयं ही कृत निर्वेशो जन्म कोट्यं हसामपी यद व्याजहार विवशो नाम स्वस्तैनम। हरे एक जन्म की क्या चले, इसने अपने करोड़ों जन्मों के पापों का प्रायश्चित कर लिया। विवश होकर भगवान के पवित्र नाम का, नारायण नाम का उच्चारण किया। बोले आपकी बात हमारी समझ में नहीं आ रही, क्यों? इसने भगवान नारायण का नाम लिया ही कब? इसने तो अपने बेटे का नाम लिया। भगवत पार्षदों ने कहा कि तुम निश्चित ही महामूर्ख ही हो। क्यों? नारायण शब्द का अर्थ, नारायण नाम का अर्थ अजामल पुत्र में घटित हो सकता है क्या? अरे नार माने होता संपूर्ण जीव और प्रकृति समूह, उसका अयन अर्थात संपूर्ण जीव प्रकृति का जो परमाश्रय हो वो नारायण है। अपने बाप का तो आश्रय बन नहीं पा रहा, बाप को तो मरने से बचा नहीं पा रहे, सारे जीव जगत का आश्रय कैसे बनेगा? तो नारायण शब्द का अर्थ अजामिल पुत्र में घटित नहीं हो सकता। और अजामिल का बेटा नारायण कब से है? 5 साल का है, ये तो 5 साल से है। और भगवान नारायण का नारायण नाम कब से है? उस सनातन काल से है। और इसका नारायण नाम कब तक रहेगा? जब तक ये जिएगा, मरने के बाद जय सियाराम। और नारायण भगवान का नारायण नाम कब तक रहेगा? सनात सनातन तमह कपिलो कपि रप्यया। ये तो सनातन है, इनका नाम रूप लीला सब सनातन है। अब तुम कहते हो कि पुत्र के बहाने से लिया, अरे तो भाई कैसे भी लिया हो। सांकेत्यम पारिहस्यम वास्तो हम हेलन मेवा वैकुंठ नामक ग्रहणम अशेषाघर मधु। संकेत में, हास में, परिहास में कैसे भी नाम ले, वो संपूर्ण पाप उसके नष्ट हो जाते हैं। महाराज उनको मार पीट के भगा दिया भगवत पार्षदों ने। तो यहाँ गोस्वामी जी कह रहे हैं लियो छुड़ाए, उस अजामिल को छुड़ा लिया। लियो छुड़ाए चले कर्मी जत। कर्मी जत बेचारे हाथ मलते हुए जमदूत वहां से चले गए। उनको बुरा लगा क्योंकि अब तक कभी ऐसी ही पराजय उनकी हुई ही नहीं थी, हाथ मलते रह गए। पीसत दांत, उनको अपना अपमान सहन नहीं हुआ तो दांत पीस रहे, दांत पीसना थे ऐसे दांत कटकटाना, दांत पीस रहे थे, एकदम लाल लाल आंख किए हुए थे, ऐसे हाथ मल रहे थे। क्या करें, हमारा बस नहीं चल रही, हम खबर ले लेते, इतना बड़ा पापी हमारे हाथ से छूट गया। ऐसी रिश में भरे हुए वे जमराज के पास गए। बोले महाराज अब धरती पर आपका शासन नहीं है, हाँ अब यहीं बैठ के माला फेरो, अब धरती पर आपकी हुकूमत नहीं चलती है। क्यों, क्या हुआ? बोले हुआ क्या, जान बची तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। यही समझ लो हमारी जान बच गई, बड़ी मार पड़ी। हाँ पहले तो ये बताओ कि कति संति ही शास्तारो जीव लोकस्य वै प्रभो, आप ये बताओ कि इस जीव लोक के कितने शासक हैं, मरने वालों पर शासन कितने लोगों का चलता है ये बताइए। एक पापी को लेने गए थे, ऐसी ऐसी हमारी, बोले बस बस आगे मत बोलना, आगे बोलोगे तो भगवान के नाम का तिरस्कार हो जाएगा, भगवत पार्षदों का तिरस्कार हो जाएगा। और तुमने जो बात कही है कि तुम शासक हो, ये बात बिल्कुल झूठी है, मैं शासक नहीं हूं। परो मदन्यो जगतस्थ सुखश्च ओतप प्रोतम पटवत जत्र विश्वम, ये सारा विश्व जिनमें ओतप प्रोत है वो भगवान सर्वेश्वर हैं, वे सबके स्वामी हैं, सबके नियामक हैं, हम सब नियाम में हैं उनके, उनके आज्ञा पालक हैं। देखो तुम लोग नहीं जानते हो, भागवत धर्म की ये महिमा है, भागवत धर्म के हम 12 ज्ञाता हैं, स्वयंभूर नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वैयास गिर्वयम्। वादसैते विजानीमो धर्मम भागवतम भटा गुह्यम विशुद्धम दुर्बोधम यज्ञात्वाम मृतमश्नुते यज्ञात्वाम मृतमश्नुते। ये 12 हम भागवत धर्म के ज्ञाता हैं। भागवत धर्म के ज्ञान का फल है अमृतम अश्नुते, अमृत का उपभोग, यही उसका फल है। बोले महाराज अब कुछ भी कह लो, अब हम तो नहीं जाएंगे, जाना तो पड़ेगा तुमको। तुम भाग्य समझो अपना कि भगवत पार्षदों का दर्शन हो गया, तुमको भगवान नाम की महिमा सुनने को मिल गई, तुम भाग्यशाली हो। जाना भी पड़ेगा और अपनी ड्यूटी करनी भी पड़ेगी। बोले फिर मार पड़ेगी तो? बोले अब नहीं पड़ेगी मार। क्यों? बोले एक श्लोक कंठस्थ कर लो, ये जिसमें घट जाए उसको तो खूब मारते पीटते हुए जमलोक ले आओ, और ये श्लोक जिसमें न घटे उसको दूर से ही हाथ जोड़ लेना। हाँ, हम लोगों को भी अभी फैसला हो जाएगा कि हमको लेने कौन आएगा। कितना बढ़िया श्लोक है ये। जिह्वा न भक्ति भगवत गुण नाम धेयम् चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविन्दम् कृष्णाय नो नमति यच्छिर एकदापि तानान यद्वमसतो कृत विष्णु कृत्यान्। जिनकी जिह्वा कभी भगवान नाम कीर्तन नहीं करती, जिह्वा न भक्ति भगवत गुण नाम धेयम्, जिह्वा नहीं बोलती, जिह्वा का स्वभाव बन जाए नाम लेने का, ये अर्थ है इसका। जिह्वा न भक्ति, जिसकी जिह्वा भगवान नाम कीर्तन नहीं करती, जिसका चित्त भगवान के चरण कमलों का ध्यान नहीं करता, जिसका मस्तक श्री कृष्ण के चरणों में झुकता नहीं है, कृष्णाय नो नमति यच्चिर एकदापि तान अकृत विष्णु कृत्यान आनयध्वम्। उन अकृत विष्णु कृत्यों को पकड़ पकड़, अकृत विष्णु कृत्य पद नवलाम जी महाराज सबसे महत्वपूर्ण पद है। भारतवर्ष जैसे पवित्र देश में मानव जन्म लेकर भी जो वैष्णव धर्म से विमुख हैं उनको घसीट घसीट करके ले आओ। जिनके मस्तक पर तिलक नहीं है, गले में तुलसी नहीं है, मुख में नाम नहीं है, श्री रामनवमी, जन्माष्टमी, राधाष्टमी, एकादशी आदि के पवित्र उत्सव व्रत आदि जो नहीं करते हैं, ऐसे जीवों को घसीट घसीट करके ले आओ। जिनके मस्तक पर ओध पुण्य तिलक है, गले में तुलसी है, भगवान नाम का जप करते हैं, आहा, ऐसे जो वैष्णव हैं उनमें भयंकर से भयंकर कोई दोष पाप यदि हो तो भी उनको पकड़ के मत लाना। क्यों? जैसे फौज में रहने वाला व्यक्ति कोई अपराध कर दे तो उसका दंड सामान्य अदालत नहीं सुनाती है, फौज के अधिकारी ही तुरंत बैठक लेते हैं, अपराधी को पकड़ते हैं और फौज की सैनिक अदालत ही उसको फैसला दंड देती है। अब जो दंड देते हैं क्षमा करें। तो ऐसे ही जो भगवान की फौज में चले गए, राम जी की फौज में, ठाकुर जी की फौज में, अब उनसे कोई दोष पाप बने तो उसको दंड देना या क्षमा करना ये भगवान के अधिकार की बात है, हम लोगों के अधिकार की बात नहीं। बड़ी ऊंची बात है। आप कहेंगे ये प्रमाण है? हाँ, ये प्रमाण है। हरे राम बाबा के एक मित्र थे, संत, आयु में उनसे छोटे थे लेकिन बाबा उनसे खूब स्नेह करते थे। हरे राम बाबा बहुत अच्छे संत थे, हरे राम बाबा जिनकी ये पुस्तक है करुण पुकार, भगवत प्राप्त संत थे। तो उनके प्रेमी मित्र संत थे, और विरक्त संत थे, अच्छे संत थे, ऐसा नहीं, पर एक दोष उनमें आ गया। दोष ये आ गया कि वे कुछ स्त्रियों के चक्कर में फंस गए और स्त्रियों का चक्कर तो ऐसा होता ही है। संत मलुकदास जी महाराज ने अपनी साखी में कहा है, नारी घोटी अमल की, अमली सब संसार को, एक साधु ऐसा ना मिला जो संग उतरा हो पार। इनका कुसंग करके भव सागर से पार उतर गए, हमको ऐसा कोई फकीर नहीं मिला, ऐसा कोई साधु नहीं मिला। स्त्रियों की निंदा नहीं है, पर स्त्री मात्र साधक को यदि भगवान की प्राप्ति करनी है तो पुरुष मात्र के आकर्षण से अपने को बचाना होगा। पुरुष मात्र साधक को यदि भगवान की ओर बढ़ना है तो स्त्री मात्र के आकर्षण से अपने को बचाना पड़ेगा। यदि ऐसी सावधानी वह नहीं रखेगा, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, वह भगवान की ओर बढ़ नहीं सकता है। विरक्त साधु के लिए पर धन और पर स्त्री को विष से भी भयंकर विष मानकर उसका त्याग करना पड़ेगा, और गृहस्थ व्यक्ति को पर धन और पर स्त्री का विष के समान त्याग करना। ये काम कर ले गृहस्थ विरक्त और वो काम बन जाएगा, चाहे जिस जाति में पैदा हुआ वो काम बन जाएगा। राम राम करो, काम बनेगा। आज ही तो स्वामी जी बोल रहे थे सुबेरी प्रार्थना में, बिगड़ी जन्म अनेक की अब ही सुधरे आज, होए राम को नाम जपू तुलसी तजी कु समाज। आज स्वामी जी बोल रहे थे सुबेरी सत्संग में, समाज को त्याग कर। इसलिए मेरी प्रार्थना है, भगवान ने कृपा करके मनुष्य बनाया है, इससे बहुत सावधान रहो। ये भगवान की भक्ति जो है ना, ये केवल प्रदर्शन की वस्तु नहीं है। ऐसे बनो कि श्री ठाकुर जी को बढ़ पाओ ईमानदारी से, ऐसे बनो, नहीं तो ये सब नाटक नाटक बन करके रह जाएगा, कुछ हाथ नहीं लगेगा। तो वो थोड़े से मार्ग से गड़बड़ाए तो बाबा ने उनको सावधान किया, लेकिन दोष तो दोष होता है, पर वो अपने आपको बचा नहीं पाए। कुछ काल बाद फिर अलग भी हो गए, कोई बात नहीं हुआ, थोड़े समय के लिए दोष आया और फिर उनका शरीर कुछ समय बाद उनका शरीर पूरा हुआ। बाबा को समाचार मिला कि उनका शरीर शांत हो गया, बड़ी पीड़ा भी हुई, क्योंकि इस घटना के बाद बाबा से उनकी थोड़ी दूरी हो गई थी। बाबा ने कहा था कि तुम जब हमारी बात सुनते मानते नहीं हो तो हमारा तुम्हारा राम राम। तो एक दिन बाबा भगवान की सेवा कर रहे थे, सत्य घटना है ये, तो वे महात्मा जो उनके प्रेमी थे वो सिर पर पगड़ी बांधे हुए, सुंदर रामानंदी तिलक लगाए हुए और बढ़िया महात्मा का वेश, सिर पे पगड़ी बांधी हुई है, घोड़े पर बैठ करके आए, घोड़े से उतरे, उन दंडवत किया, दंडोत गुरु भाई दंडोत महाराज। अरे तुम तो पधार गए थे, मर गए थे, तुम कैसे आए? ये तुम्हारा ये स्वरूप, तुम बड़े जम रहे हो भाई, क्या बात है? तो कहाँ रहते हो? बाबा ने पूछा। बोले हम इस समय काशी में रह रहे हैं। क्या कहा उन्होंने? हम इस समय काशी में रह रहे हैं और भैरव जी के अधीन है इस समय हम। क्यों? तो उन संत ने कहा, महाराज जी सच्ची घटना है, उन संत ने कहा कि यद्यपि हमें घोर नरक जाना चाहिए था, लेकिन मस्तक पर तिलक, गले में तुलसी और झूठा सच्चा कैसे भी मानसी का पाठ करते थे, राम राम लेते थे, इसलिए हम नरक तो नहीं गए, लेकिन मरने के बाद हमको फिर दंड भोग के लिए उनके पास भेज दिया गया। किसके पास? भैरव जी के पास। तो बोले बाबा ने पूछा कि भैरव जी के यहाँ दंड? अरे बोले यम यातना से सैकड़ों भयंकर, सैकड़ों गुनी अधिक यातना है यमराज काल भैरव जी के यहाँ। भैरव जी के यहाँ भैरव यातना यम यातना से भी भयंकर है। और ऐसा कह के वे रोने लगे तो कहा तुम्हें कष्ट, बोले मुझे कष्ट नहीं है। क्यों भैरव जी मुझे वैष्णव महात्मा मानकर बहुत आदर करते हैं, हम कष्ट देखते हैं जीवों को दंड देते, उसको देखकर मुझे पीड़ा होती है। हमको वैष्णव मानकर वहाँ दंड नहीं दिया जाता है। अभी कहाँ से आ रहे हो? बोले भैरव जी विश्वनाथ जी की पूजा करते हैं, शंकर जी की पूजा करते हैं अपने इष्ट की, तो उनकी पूजा के लिए देवराज इंद्र के बगीचा नंदन वन से पुष्प लेके आ रहे हैं। बाबा ने कहा दिखाओ, उन्होंने दिखाए फूल। बाबा कहते ऐसे फूल मैंने देखे नहीं, धरती के फूल ही नहीं थे, दिव्य सुगंध। तो बाबा बोले हमको दे दो। हम ठाकुर जी को बोले नहीं नहीं नहीं, उनकी आज्ञा का हम उल्लंघन नहीं कर सकते, उनको उनको देंगे, उनसे पूछ कर दे सकते, उनसे बिना पूछे नहीं दे सकते। और बोले अब समय हो गया, हम जा रहे हैं, तो हमारे पास क्यों आए? बोले अब मुझे जहाँ पहुँचना है उस ठिकाने पे पहुँचाओ, मैं श्री सीताराम जी के चरण कमलों को प्राप्त करना चाहता हूँ। बाबा ने कहा कैसे, उपाय बताओ। बोले काशी में एक वर्ष तक वैष्णव ब्राह्मण एक वर्ष तक प्रत्येक एकादशी का व्रत करें, मेरे निमित्त कीर्तन करें और द्वादशी को उनका पारायण कराया जाए, इस तरह से एक वर्ष का अनुष्ठान हो मेरे लिए, और फिर एक वर्ष के बाद एकादशी का विधिवत उद्यापन हो और उसका पुण्य मुझे अर्पित किया जाए, तो मैं भैरव यातना से मुक्त होकर नित्य साकेत प्राप्त कर लूंगा। बाबा बोले हम तो फक्कड़ हैं, पैसा छूते नहीं, पैसा रखते नहीं। बोले आप चाह लोगे तो सब व्यवस्था जुट जाएगी, आप हमारा उद्धार करो। तो बाबा ने आकर महाराज जी को सुनाया, महाराज जी ने उस पैसे की व्यवस्था की और वहां उनके कुछ परिचित सेवक थे काशी में, ब्राह्मण देवता थे चतुर्वेदी वकील साहब, उनके यहाँ गए तो वकील साहब बोले हम सहायता करेंगे, उनके शिष्य ही थे। तो उन्होंने फिर 10-12 वैष्णव ब्राह्मण मिले जो वैष्णवी दीक्षा से युक्त थे, वैष्णवता युक्त थे, उनको बुला करके पूरे वर्ष भर एकादशी कराई, कीर्तन कराया, द्वादशी को पारण कराते, दक्षिणा देते, और फिर उद्यापन जब हुआ तो बाबा ने कह दिया था कि देखो भाई ऐसे हम नहीं मानेंगे, तुम जब जाना तो हमको अनुभव करा के जाना कि हम साकेत जा रहे हैं, हम देखना चाहते हैं तुम्हारी सदगति को। बोले ठीक है। तो महाराज जी सत्य घटना है, काशी में उद्यापन हो रहा था और रामार्चन भी था, बोले उनके निमित्त रामार्चन, उद्यापन हुआ, रामार्चन हुआ, और जैसे ही ठाकुर जी की पुष्पांजलि हुई, चरणामृत प्रसाद दिया गया कि बाबा की वाणी से हमने सुना, बाबा कहते मैंने आंखों से देखा हमारे वो प्रेमी संत शरीर पर दिव्य पीतांबर सुशोभित हो रहा है, द्वादश तिलक हरी हरी और सुगंधित पुष्पों की माला से वे अलंकृत हो गए, पुष्पों से सजा हुआ पुष्पक विमान है, उसमें वो आए सामने इस रूप में दंडवत किया और बोले कि अब हम श्री सीताराम जी के चरणों में जा रहे हैं। बाबा कहते मैंने अपनी आंखों से उनको विमान में बैठकर भगवत धाम जाते हुए देखा। तो बाबा कहते थे बच्चा जीते जी समझ में भले ही ना आवे, मरने के बाद भी समझ में आएगा कि तिलक लगाने की महिमा क्या है, तुलसी बांधने की महिमा क्या है। ये है, बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो वो जमदूत चले गए। आगे कहते हैं गौतम तिय गज गीध बितक कपि हे नाथहिनी के मालूम जेते। गौतम की स्त्री अहिल्या जो शिला बन गई थी, गजेंद्र गजराज गृधराज जटायु वृक्ष माने यमलार्जुन बंदर माने बंदर भालू सुग्रीवादी, अब ये जो गिनाए हैं इन जातियों में उत्पन्न होने वाले लोग कोई बहुत विशेष जितेंद्रिय तो नहीं होते, पामर ही होते हैं, लेकिन उनको जब काम पड़ा, उनके उद्धार का अवसर आया, तो संत समाज को भी त्याग करके उनकी पुकार सुनकर आप दौड़े हुए चले गए। उनका तिन तिन तिन काजन साधु समाज तज कृपा सिंधु तब तब उठ गए थे। आप कृपा के सागर हैं, उठ उठ कर वहां से चले गए, तब तब उठ के चले गए आप। और आज भी आपके दरवाजे पर ऐसे ही पतितों का आदर है। न जाने कितने पापी पतित पुनीत होत नहीं कहते, कितने पतित पुनीत नहीं होते हैं, अर्थात अनेकों पतित आपके दरबार में पवित्र हो जाते हैं, लेकिन हम क्यों नहीं हो रहे हैं? ये सब धंधा आपका चल रहा है पतितों को पवित्र करने का, और हम भी आपके दरवाजे पर पड़े हैं, हमारा उद्धार क्यों नहीं हो रहा है? कहते अब समझ में आया कि आपके यहाँ पतितों की जो लिस्ट है ना, जिनका उद्धार करके आप पतित पावन बन गए हैं, वो सबके सब पतित जो हो चुके हैं और जो हैं अथवा जो भविष्य में पैदा होने वाले हैं, ऐसे खल दुष्ट पामर पतित जीव वो मेरे पासंग के बराबर भी नहीं है। इसी बात को नाभा जी ने अपने शब्दों में कहा है, सतयुग द्वापर सतयुग त्रेता द्वापर हूके। बहुत प्यारा पद है भैया जी, बातन ही हो पतित पावन, बातन ही हो पतित पावन, मोते काम परे जान हुगे, मोते काम परे हु जान हुगे, बिन रण सूर कहावन, बिन रण सूर कहावत, बातन ही हो पतित पावन, बातन ही हो पतित पावन, को टाक मने एक टाक, हाँ को टाक स्वे टाक पौसेरा बड़ी बड़ाई से, टाक पौसेरा बड़ी बड़ाई से, हो पूरण पतिताई ऐसो, हो पूरण पतिताई ऐसो, ज्यों पाषाण बातन ही हो पतित पावन, बातन ही हो पतित पावन, सतयुग त्रेता द्वापर हूके, पतितन को गति आपी, सतयुग त्रेता द्वापर हूके, पतितन को गति आपी, उन्हें हमें बहुत अंतर है, हम कल युग के पापी, हम कल युग के पापी पातन की हो पतित पावन पातन ही हो पतित ओ दिन मणि हज्योत आन फल अविद्या को जागर हाँ गोपद पावन के न सरवर गोपद पावन के न सरवर हो दुर्मती जल सागर पातन ही हो पतित पावन पातन ही हो पतित पावन पतित पावन विरद तिहारो पतित पावन करो परमान करो परमान पाहन नाम पार करो नाभा पत्थर की नाव कहरी पकरो कान कहरी पकरो कान पातन ही हो पतित पावन पातन ही हो पतित पावन मोते काम परे जानहुगे परे जानहुगे बिन रण सूर कहावन बिन रण सूर कहावन पातन पातन अब अंतिम बात बड़ी विचित्र बात कह रहे हैं तुलसीदास जी महाराज नवलाम जी महाराज बोले अब हो अब लो करतूत तिहारी चितवत हु तो नरावरे चेते अब तक मैं आपकी पतित पावनता आपके जो क्रियाकलाप हैं आपके जो दिव्य चरित्र हैं उनकी ओर टकटकी लगा के देख रहा था उसका उद्धार हो गया उसका उद्धार हो गया उसका उद्धार हो गया उसका उद्धार मेरा क्यों नहीं हुआ पर हमें लगता है कि आपका ध्यान ही हमारी तरफ नहीं गया तो अब तो हम एक काम करेंगे क्या काम करेंगे बोले अब हम एक आपके नाम का पुतला बनाएंगे बोलो भक्तवत्सल भगवान ये भक्तों को सब अधिकार होता है खरी खोटी भी सुना देते अपने आराध्य को बोले अब हम आपके नाम का पुतला पुतला फूकते ना फूकने की वाली बात नहीं है यहाँ दूसरी बात बोले आपके नाम का पुतला बनाएंगे क्यों बनाएंगे बोले हमारी हंसी होती है क्या हंसी होती है मेरा भारी उपहास होता है कि बताओ ये राम बोला जो पैदा होते ही राम नाम बोला तब तो नाम पड़ा राम बोला कहां कहां भटका और इतना समय लंबा बीत गया फिर भी पड़ा हुआ है संसार सागर में अब तक उद्धार नहीं हुआ तो इसमें हमारा तो कुछ नहीं आपकी बड़ी हंसी हो रही तो आपकी हंसी हमको सहन नहीं हो रही है तब हम क्या करेंगे बोले हम आपके नाम का पुतला बना लेंगे। लोग पूछेंगे कि भाई तुम्हारा उद्धार क्यों नहीं हुआ, तो हम कहेंगे कि अयोध्या के महाराज अधिराज श्री रामचंद्र जी हैं। पुतला लेकर घूमेंगे आपका और कहेंगे ये अयोध्याधिपति महाराज अधिराज श्री रामचंद्र महाराज हैं। समझ गए नहीं समझे बात? अरे पुतला तो अचेतन होता कि नहीं? और पुतला अचेतन हो तो अचेतन तो किसी की बात सुनेगा नहीं। तो अब आप तो सुन नहीं रहे, तो आपका पुतला बनाकर हम घूमे महाराज, हम जो कुछ का पुतले से कहा आपने हमारी बात सुनी नहीं, तो आपका पुतला लेकर हम घूमेंगे। जब आपका पुतला लेकर हम घूमने लग जाएंगे तब तो आपको शर्म आएगी, तब तो आपको लाज लगेगी, तब तो आप हमारा उद्धार करेंगे। ठाकुर जी खिलखिलाकर हंसे, बोले तुलसीदास जी तुम्हारा नाम लेने वाले जीवों का उद्धार हो जाएगा, तुम क्यों चिंता करते हो, तुम्हें पुतला लेकर घूमने की आवश्यकता नहीं है। ये तुलसीदास जी की दीनता है। क्या करें, हम चाहते तो ये थे कि आज ही दो तीन पद हो जाते, पर क्या करें नहीं हो पाया। और ऐसा मन में विचार किया है कि 20 तारीख तक हम इसको पूर्ण ही करना चाहते हैं, इस ग्रंथ को भाद्र पूर्णिमा तक इसको पूर्ण करना चाहते हैं। ठाकुर जी कृपा करें ये ग्रंथ पूर्ण होवे। समय भी आज देर से शुरू हुई थी कथा, इसलिए थोड़ी देर तक चली, 7:45 हो रहा है, यहीं हम विराम करते हैं। और कल इन लोगों ने इतने अधिक व्यस्त कार्यक्रम बनाए हैं कि शायद पूरे 2 महीना में इतना व्यस्त कार्यक्रम कोई नहीं होगा जितना कल का व्यस्त कार्यक्रम बनाए। हम तो यही नहीं सोच पा रहे हैं कि कैसे होगा, मंच भी बढ़ गया, हम तो आते ही सोचे कि ये कोई बदल कैसे गया, यहाँ तक मंच भी बढ़ गया, इधर भी सब खाली हो गया, नक्शा ही बदल गया पूरा। तो कल सवेरे ठीक 5 बजे के पूर्व ही यहाँ स्वामी श्री नवल राम जी महाराज उपस्थित हो जाते हैं और नित्य गीता जी की स्तुति प्रार्थना होती है, स्वामी जी का नित्य प्रवचन होता है, आप लोग जरूर लाभ लेवें। ठीक 5 बजने से 5-10 मिनट पहले ही आकर अपना स्थान ग्रहण कर लें। ये बहुत कम अब समय ऐसा मिलेगा, ऐसा अवसर मिलेगा, तो 4:45 बजे समझिए उससे 6 बजे तक 1 घंटे का, लगभग 1 घंटे का ये कार्यक्रम है, वो चलता है। और उसके बाद लीला कल कितने बजे से होगी है? लीला कल लीला नहीं है क्या? रात्रि में होगी लीला, ठीक 7 बजे से होगी लीला। सवेरे का जो कार्यक्रम था वो कैंसिल हो गया ना? हाँ ठीक, सजावट होगी तो। और आज कल यहाँ नेत्र चिकित्सालय का जो शिविर है उसका भी उद्घाटन है, और यहाँ का जो चिकित्सालय शुरू हुआ है हमारे जड़खोर गोधाम के वैद्य श्री राम बाबू शर्मा जी कौशिक जी, और हमारे श्री अभय तिवारी जी लखनऊ वाले वैद्य जी, और भी कई विशिष्ट विभूतियां आ रही हैं जो विधिवत चिकित्सालय का आरंभ कल करेंगी। कल ही सदगुरुदेव श्री गणेश दास भक्तमाली वेद विद्यालय की स्थापना कल ही हुई थी, कल स्थापना दिवस है विद्यालय का, तो बटुक ब्रह्मचारी भी स्थापना दिवस पर स्वस्ति वाचन करके उस स्थापना दिवस का स्मरण करेंगे। और कल की ही तिथि पर मलुक पीठ में पूज्य श्री छावनी वाले महाराज जी अनंतश्री संपन्न श्री स्वामी नृत्य गोपाल दास जी महाराज के करकमलों से एवं श्रद्धे पूज्य कार्ष्णी गुरु स्वामी शरणानंद जी महाराज रमण रीति वाले महाराज जी के करकमल से ऋषि पंचमी की ही पवित्र तिथि में मलुक पीठ में श्री बीणा महाराज श्री मलुकदास बीणा महाराज संगीत विद्यालय का आरंभ हुआ था, तो संगीत विद्यालय की स्थापना का दिवस ही कल है, वेद विद्यालय की स्थापना का दिवस है। और कल चिकित्सालय की स्थापना का दिवस भी बन जाएगा। तो ये सब कार्यक्रम है। फिर मध्याह्न में ये शायद 12 बजे से है क्या स्थापना वगैरह, और ये सब उत्सव है। फिर 2 बजे से चिकित्सालय का आरंभ है। हाँ ठीक, चलो हमें पता नहीं है, कुंज बिहारी जी सब बताएंगे। श्री राधे राधे। और उसके बाद में 12 बजे से महारस पूरण प्रत्योहान, उसमें सभी सम्मिलित होंगे। 12 बजे से लेकर के 2 बजे से तक रहेगा, सब यहीं पर उपस्थित रहेंगे। उसमें बधाई गायन और थोड़ा पद गायन रहेगा, तो बड़ा सुंदर प्रसंग रहेगा। 12 बजे से 2 बजे तक, 2 बजे हमारे नेत्र कैंप जो है उसका पूज्य महाराज जी के द्वारा उद्घाटन है, और 2 बजे उद्घाटन के बाद 2 बजे से 4 बजे तक ब्याहुला है पूज्य संत श्री रसिक माधव दास जी के सानिध्य में। ब्याहुला 4 बजे, 2 से ले 4 बजे तक, और 4 से 7 बजे तक श्री धाम वृंदावन से और बाहर से आए हुए हमारे संत वैष्णव, तो वैष्णव गोष्ठी और संत में संत गोष्ठी दोनों ही है इसी मंच से। और 7 बजे से 10 बजे तक रात्रि को ब्यावला प्रिया प्रीतम का जो जिन्हें वाणी से श्रवण किया था, और रात्रि को राज बिहारी के द्वारा प्रत्यक्ष आप यहाँ दर्शन करेंगे 7 बजे से 10 बजे तक। देख लो ठाकुर जी को ब्याह का कितना शौक है, एक ही दिन में 2-2 बार ब्याह, 2 ब्याह हो गए, तो वाणी का भी सुख लेंगे। जब वाणी का सुख मिल जाएगा तो प्रत्यक्ष देखने में भी आनंद आएगा। तो ये क्रम रहेगा। उत्सव ही उत्सव है, हमारे महाराज जी उत्सव स्वरूप है, इसलिए खूब उत्सव है। जय जय श्री राधे। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम गुरु रामायणी पुरोहित जी का कल अखंड मानस पाठ भी कल ही आरंभ होगा, हैं? 10 बजे से, सवेरे 10 बजे से आरंभ होगा। जय जय श्री राधे। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।